raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze pod górę. Nie wyrosłem na łajzę, która na wszystko pluje. Urodziłem się w ciężkich czasach. Nie dziw się, że kiedyś nawijałem od sasa do lasa. Pierdolnął Czarnobyl i od tej pory świat stał się bardziej fosforyzujący i odblaskowy. W wieku 4 lat przeprowadzka do WWA na Dolnym Okrok. Do dziś mieszkam tam. Uczęszczałem do 3 przedszkoli, potem do szkoły. Miałem solo z ziomkiem, który po tej ziemi już nie chodzi. Pokój mruwa. Jeden musiał się wpierdolić, żeby drugi mógł zobaczyć, co to jest zły dotyk. W ogólniaku poznałem paletę smaków alkoholi. Ziom zapuścił kasetę w Walkmanie na lekcji biologii. Popłynąłem z Wu-Tangiem i Method Manem i na amen. Wjebałem się w to brzmienie. Może to Czarnobyl z tych młodych łebków, z piastownicy zuchów zrobił, co nie chcą dziś na kogoś liczyć. Ten Czarnobyl zapłynął go, lalał im w kich jak rozum w głowie. Nie zniosą dziś chodzić na smyczy. Zacząłem rapować później niż MC's teraz. Po maturze dopuściłem się pierwszego dema. Wcześniej była siesta i pojedyncze kawałki, wiersze rymowanki i czeskie blanty. Poznałem Bojara, Kociołka, Pandę i Poleja. Wtedy dla zajawki nawijałem freestyle pod temat. Na wielkiej bitwie warszawskiej nie zająłem tego miejsca, które chciałem, ale nie spadłem w przepaść. W międzyczasie zacząłem działać z Malinem. W jego studio pod Pruszkowem nagraliśmy płytę. Skumałem się z MAZ-em i Szybkim Szmalem. Od tej pory lecę jakbym był Ikarem. Zrobiliśmy mixtape, wyszło zajebiście. Po tej płycie pozostał mi tylko sentyment. Poczułem siłę, jaką daje hip-hop i rok później założyłem własne wydawnictwo. Może to Czarnobyl z tych młodych łebków, z piastownicy zuchów zrobił, co nie chcą dziś na kogoś liczyć. Ten Czarnobyl zapłynął go, lalał im w kich jak rozum w głowy i nie zniosą dziś chodzić na smyczy. W swoich poczynaniach byłem konsekwentny od jedyneczki przez Toast, Kalimatias i Dziennik. Każdy kolejny album musi być lepszy, jeden z tych schematów, które warto w sobie zaszczepić. Kolejne EP zatrzymało zjawi na zejście, jakby ktoś podciął gałąź, na której siedzę. Z pustym sercem oddałem się pracy, to wróciło w postaci trzypłytowej kompilacji. 40% ponadczasowy syf, po nim dzień życia mistrza ceremonii. Gdy myślałem już o Lawoholik, stwierdziłem, że muszę nagrać solo o tym, co mnie boli. Tak zrobiłem. Teraz jestem tu, w twoich uszach. Kiedy tego słuchasz, osiągnąłem wiek Chrystusa. Czujesz się jak wypalony do połowy pet. Czekam na przygody i przychody. Może to Czarnobyl z tych młodych łebków, z piastownicy zuchów zrobił, co nie chcą dziś na kogoś liczyć. Ten Czarnobyl zapłynął go, lalał im w kich jak rozum w głowy i nie zniosą dziś chodzić na smyczy. Może to Czarnobyl z tych młodych łebków, z piastownicy zuchów zrobił, co nie chcą dziś na kogoś liczyć. Ten Czarnobyl zapłynął go, lalał im w kich jak rozum w głowy i nie zniosą dziś chodzić na smyczy. Może to Czarnobyl z tych młodych łebków, z piastownicy zuchów zrobił, co nie chcą dziś na kogoś liczyć. Ten Czarnobyl zapłynął go, lalał im w kich jak rozum w głowy i nie zniosą dziś chodzić na smyczy. Siema, Michciu, co tam, byczku? Morda, ty z reklamy, kurwa, jest tak do ciebie podobny, że ja pierdolę. No ten, kurwa, mordeczka, co tam jest, że oszczędzają hajs, że tam żona przyszła, kochana, oszczędziła. No jest tak do ciebie podobny. Agata, pała, kurwa, pierdolę. Siedzę dzisiaj cały dzień sobie w skład, kurwa, przed telewizorem. I czego, jestem w szoku.